Гъгъли пухи с такъв обичам. Ух, той е милия пух, ух. Почва игра и да чили рояк. Ух, там е моите сам пух. Бавничко, слабичко, нещо той търси пак. Цял не жиги и смях и приключения. Чудна е нашата гора. Сами у дома, не знае ми страх. Добре, когато приятел си и